Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang araw sa iyo, Popoy, at sa lahat ng listeners ng Dear M.O.R. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang JB, 25 years old. Matagal-tagal na rin akong nakikinig ng Dear M.O.R. at matagal ko na rin gustong magbahagi ng aking kwento. Pero gaya ng love life ko, lagi akong pinangungunahan ng takot. Ewan ko ba, Popoy, pero kahit na may pagkakalug ako pagdating sa pag-ibig, ay natatameme talaga ako. Marunong naman akong magseryoso kahit na kalug nga ako. Pero kapag ka may nagustuhan na akong babae, ay nawawala na yata ang pagiging maloko ko ng konti. Parang nawawala ako sa sarili bigla-bigla. Halimbawa na lamang nang dumating si Joyce sa buhay ko. Naging kaibigan ko si Joyce noong college kami at mabilis din kaming nagkasundo, lalo na't magkakaklase kami sa halos lahat ng subjects namin. Araw-araw ay magka-text, magka-chat sa Facebook at madalas ay kami pa nga ni Joyce ang magkasama tuwing lunch break. Masaya akong kasama palagi siya at hindi ko namamalayan na napapansin na rin pala ng iba naming mga kaibigan ang pagiging malapit naming dalawa, kaya tinutokso nila kami. At doon ko na nga rin na-question ang sarili ko kung ano ba talaga ang halaga ni Joyce para sa akin. Confused ako kung sadyang close friends nga lang ba kami o may gusto na ba talaga ako sa kanya. May mga araw na hindi ko tuloy nakakausap si Joyce dahil may mga ibang bagay din siyang pinagkakaabalahan. Noong una ay hindi ko maintindihan kung bakit parang may lungkot sa puso ko kapag kaganon. Pero paunti-unti ay doon ko natanggap na oo, may gusto nga ako sa kaibigan ko. Ang problema nga lang, Popoy, ay kung papaano ako aamin sa kanya. Una, wala pa akong naging girlfriend. Isa pa, natatakot ako na baka lumayo siya sa akin kapag umamin ako. Pinilit kong labanan at itago ang nararamdaman ko para kay Joyce, pero sa bawat araw na lumilipas ay lalo niya akong napapamangha, kaya lalo rin akong nagkakagusto sa kanya. Oh, yung order natin, Joyce. Ay, salamat. Akala ko naman mamumuti na yung mata ko sa gutom. Ang tagal mo, ha? Sorry na. Ang tagal kasi nung cashier eh. Eh, wala daw silang panukli sa 500. Diniro ko na nga. Baka gusto nilang magsara na lang kung gano'n. Ikaw talaga. Pero kasi naman, bakit kasi 500 yung binigay mo? Eh, wala eh. Kailangan magbarihan yung pera ko. Kaya, para pamasahe ko na rin mamaya. Ah, okay. Ay, magkano pala yung akin? Hindi. Okay na yun, okay na yun. Wala lang eh, libre ko na ngayon. Ako na. Hello, weird mo. Wala namang okasyon. Bakit ayaw mo ba? Alam mo, minsan lang naman ako malibre. Lubusin mo na, di ba? Sige na nga. Salamat ha. O tara, kumain na tayo. Baka abutan pa tayo ng next subject eh. Paborito ko talaga dito kumain eh. Masarap na nga yung pagkain. Sulit pa. Alam mo ba, nadalas ako dito since first year college ako. Hindi pa tayo magkakilala noon. May jowa pa nga ako noon eh. Pero kahit hindi ko siya kasama noon, kumakain ako dito. Kahit ako lang mag-isa. Ngayon ba? Ay, aba, eh, nadala mo na pala yung jowa mo. Correction dito. Correction lang po, ex-jowa. Oh, okay. Sige. Ex-jowa. O eh, baka pati yung maaligid sa yung first year, sinama. Hoy, grabe ka sa kahit. Ano? Pero alam mo, ang weird din noon. Nalaman niya kung ano yung paborito kong dessert dito. Binalan niya ako isang beses. Ay, aba. Iba rin talaga eh, no? Iba rin eh. Grabe, isang beses lang naman yon. Mang-asar ka kung naulit. Eh, wala pa atang nakakaalam nito, pero share ko na rin sa'yo. Alam mo, totoo niyan, kaya ako pabalik-balik dito kasi yung luto nilang adobo, halos kalasa ng timpla ni Mama na adobo. Eh, alam mo namang nandito ako sa Maynila, tapos nasa probinsya sila, diba? Ganun ba? Eh, ngayon ko na lang ulit nalaman niya. Eh, bihira naman ako magkwento tungkol sa pamilya. Araw-araw tayo magkausap, pero hindi ko rin alam kung bakit, pero nahihirapan ako magkwento sa iba tungkol sa pamilya. Ayos lang naman, Joyce, kung ayaw mo magkwento eh. Hindi naman kita pipilitin. Salamat, JB, ha? Wala lang. Namimiss ko lang yung pamilya ko. Kaya ko namang umuwi kasi sa Laguna lang din naman yung probinsya namin. Pero kasi, ewan ko ba? Ay, seryoso naman ang usapan natin. Tingnan mo lang itong bunso kong kapatid. Ang cute-cute niya lang kasi. Ito talaga yung pinaka namimiss ko sa Laguna eh. Ang cute talaga, no? Ako yung paboritong tao nito sa bahay. Kaya nga kapag lumulubas ulit ako papunta sa bahay ng tita ko dito sa Maynila, sobrang nalulungkot ako kasi may iiwan ko na naman siya. Eh, siya rin naman humahabol sa akin. Eh, nakakalungkot nga lang. Kaya tuwing gabi, kung kaya ko, tinatry ko talagang mag-video call kami para hindi ko siya masyado mamiss. Ang saya-saya niya dito sa video na to. Tingnan mo, JB, dali! Tingnan mo! Gusto kita. Ha? Ano sinabi mo? Joyce, gusto kita. Seryoso ka ba sa sinasabi mo, JB? Oh, ilang buwan na rin ako naguguluhan sa nararamdaman ko para sa iyo eh. Hindi ko alam kung kailan ba talaga ako na lagi kitang kasama at kausap, parang ngayon mag best friends na rin tayo, 'di ba? Pero sa bawat araw na lumilipas na kasama kita, mas lalo akong na-amaze sa iyo sa mga nalalaman ko tungkol sa iyo sa buhay mo. JB, hindi ko alam kung ano yung sasabihin. Ay, hindi. Ayos lang. No problema, pasensya ka na rin ha. Bigla tuloy kita. Ayoko namang biglaing ka. Pero ewan ko ba, umaapaw na yung emosyon ko para sa'yo eh. Hindi ko na kasi kayang itago eh. Gusto ko na rin maging honest sa'yo. Ang hirap magpanggap na wala lang ang lahat para sa akin kung alam ko naman sa sarili ko na may feelings ako para sa'yo. Nakakagulat lang talaga. Hindi ko kasi akalain. Eh, hindi. Naman kasi kita pipilitin. Kung hindi mo ko gusto, ayos lang. Pero sana mabago yung... hindi pala na mabago yung pagkakaibigan natin dahil lang sa pag-amin ko. Huwag kang mag-alala, JB. Hindi naman ako ganun eh. Promise, magkaibigan pa rin tayo pagkatapos nito. Popoy, wala akong balak na umamin kay Joyce noong araw na yon, pero hindi ko na talaga napigilan pa ang sarili ko. Nagpapasalamat rin ako na tinupad ni Joyce ang sinabi niya na hindi siya iiwas pagkatapos kong umamin. At dahil nga doon ay sinubukan ko na rin na suyuin siya at pumayag naman si Joyce. Pagkatapos ng 5 buwan ng paniligaw ay sinagot rin ako. Siya ang first girlfriend ko at sobrang saya ko ng mga panahon na yon. Popoy, sa bawat araw na magkasama kami ni Joyce ay masaya lang kami. Lalo kaming naging sweet at malapit sa isa't isa at mas lalo ko rin siyang nakilala pa. Kung dati ay araw-araw kaming nagkikwentuhan, ngayon na kami na ay mas marami pa akong nalaman tungkol sa girlfriend ko. Lalo na nga tungkol sa pamilya niya. May mga pagkakataon na naglalabas ng sama ng loob sa akin si Joyce. Wala namang kaso sa akin yun dahil ganun din naman ako sa kanya. Pero habang patagal ng patagal ay parang bumibigat ang mga nangyayari. Ginawa ko na lang ang lahat para maging supportive kay Joyce sa abot ng aking makakaya. Ay, sorry ano. Grabe talaga itong last subject. Gabi na nga, sagad pa mag-uwian. Consideration man lang si Prof. Sabihin si Joyce. JB. Uy, babe! Hala ko naman, nakalabas ka na ng classroom natin. Di ba, ihatid pa kita sa inyo ngayon? Ano, tara na? Ano, baby? Pwede bang mamaya na lang tayo umuwi? Huh? Bakit? Hindi ka ba hanapin sa inyo? Gusto mo bang kumain muna sa labas? Pwede din. Basta ayoko pang umuwi. Bakit? May nangyari ba? Wala naman. Gusto lang kitang makasama. Sige babe. Tara na. Mag-dinner na tayo. Halika na. Babe? Parang ang tahimik mo dyan ah. Hindi mo ba nagugustuhan yung pagkain? Diba favorite mo yan? Ayos naman yung pagkain. Sorry babe ha, may iniisip lang din ako. Hindi ako pa parang may pinoproblema eh. Ayaw mo naman magsabi sa akin. Ayoko lang kasing makaabala sa'yo. Alam kong may mga problema ka rin sa buhay kaya ayoko na makadagdag pa doon. Pero boyfriend mo ko eh. Diba nangako na tayo sa isa't isa na no secrets? Kung may problema isa sa atin, diba magtutulungan tayo? Pero hindi mo na kasi dapat concerned. Babe, kung ano yung meron ka, concerned ako dun. Kung ano yung nangyayari sa'yo, may pakialam ako dun. Kung ano man yung pinoproblema mo, makikinig ako sa'yo kahit anong mangyari. Yun naman ang role ko bilang boyfriend mo, diba? Ang damayan ka at samahan ka sa kahit anong problema mo. Ang totoo niyan. May problema kasi talaga ako eh. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Magsabi ka lang, makikinig naman ako kahit anong mangyari. Huwag kang mag-alala. Ang totoo niyan, babe. Kaya hindi pa kita maipakilala sa pamilya ko kasi Kasi hindi kami yung tipo ng ordinaryong pamilya. Huh? Anong ibig mo sabihin? Hindi kasi kami masaya. Hindi kami happy family. Bakit? Broken family ba kayo? Sana nga ganun na lang kami. Babe, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Marami naman dyan na broken family na hinihiling na sana. Hanggang ngayon, di ba? Buo pa sila. Pero iba naman kami sa kanila. Yung sitwasyon ng pamilya namin, iisipin mo na lang kung maghiwalay man yung mga magulang ko. Para blessing in disguise pa yun. Bakit malaki ba yung problema nila? May sakit yung mama ko. May leukemia siya, kaya natigil siya sa pagtatrabaho. Alam mo, dati maganda naman yung buhay namin eh. Masaya kami. Nagtatrabaho rin si mama, kaya nakakaluwag-luwag. Pero na nagkasakit siya, nagbago lahat. Si papa, stricto na siya noon, pero mas lalo pa siya naging stricto. Paano siya naging stricto palalo? Ang higpit na noon ah. Ang dami-dami niya nang sinasabi sa lahat ng bagay. Sa bahay, sa school, kahit nga sa relasyon natin eh. Lalo rin siya nagbawal. Bawal kaming gabihin daw masyado. E ano magagawa ko? Gabi yung schedule natin sa school. Ano bang gusto niya? Hindi ko attendan yung panggabi kong klase para masunod siya? Lahat na lang ng bagay pinapakailaman niya eh. Sakal na sakal na ako. Tapos hindi lang doon nagbago si Papa. Stricto nga siya pero wala naman siyang ibang ginawa. Yun lang, doon lang siya magaling. Kasi wala na magkasakit si Mama. Natuto na rin siyang mambabae. Parang bang nung nagkasakit yung nanay ko, ang tingin niya dito gastos lang. Paalam mo rin, ganun. Kasi nga hindi na nagtatrabaho yung mama ko. Grabe naman yun. Grabe talaga siya. Walang kwenta. Kaya galit ako sa kanya eh. Kasi lalo niya lang pinasasama yung loob ng mama ko. Pinabayaan na nga niya yung negosyo namin. Gumagawa pa siya ng kalukuhan. Kaya nga parang mas okay na rin na dito ako sa Maynila nag-aaral eh. Kahit hirap kami, at least nakakalayo ako kahit papano. At least kapag nandito ka sa Maynila, kahit papano, di ba nakakalimot ka? Pero namimiss kasi na mama. At hindi ko maiwasang mag-alala para sa kanya araw-araw. Parati kong iniisip kung nakakain ba siya ng maayos, kung nakakainom ba siya ng gamot sa tamang oras. Tapos may maliit pa akong kapatid. Iniisip ko rin kung hindi ba tumitigil sa pambabae yung magaling kong tatay. Sorry ha, wala rin ako masabi babe. I'm so sorry. Ayos lang, ang mahalaga nakinig ka sa akin. Salamat babe. Ay, nakuli ka nga dito. Parati lang ako nandito, babe, ha? Hmm? Kaya alam mo, nung umamin ka sa akin, ang laki ng takot ko noon. Kasi alam ko hindi imposible para sa akin na magustuhan kita. Pero natatakot ako kasi baka kapag hinayaan kong mahulog ako sa'yo, baka matulad lang ako kay mama. Naluloko lang ng lalaki sa pag-ibig. Hindi naman ako ganun eh. Hindi naman kita lulukuhin. Dito lang ako parati para sa'yo. Padamayan kita. Ano ako lagi? Basta kung kailangan mo ako, dito lang ako. Popoy, bilang boyfriend ni Joyce, alam kong responsibilidad ko na suportahan siya sa lahat ng mga nangyayari sa buhay niya. Na kung may problema man ang girlfriend ko ay dadamayan at sasamahan ko siya. Wala namang kaso sa akin yun pero kasi dumadalas na yung pagrereklamo ni Joyce sa akin to the point na parang nagiging toxic na. Alam niyo yun, yung parang nadadala niya na ako sa agos ng mga problema niya at pabigat na ng pabigat ang emotional baggage na dinadala ni Joyce sa relasyon din namin. Siguro naman normal lang ang pagrereklamo ko na nahihirapan na akong i-deal ang mga problema ng girlfriend ko dahil may mga pagkakataon na kapag iiyak siya sa akin ay inaabot ng ilang oras yun. Tapos minsan ay clueless pa rin ako sa mga nangyayari sa kanya kasi ayaw naman niyang pag-usapan kung ano talaga ang pinoproblema. Iiyak lang siya at hindi ko alam kung paano ko siya i-comfort dahil wala akong alam sa totoong nangyayari. meron pang nangyayari minsan, Popoy, na kahit sobrang pagod na ako sa tambak ng mga gawain sa school, kahit na natutulog ako, ay tatawagan ako ni Joyce ng tatawagan para magising ako. At kahit nga madaling araw na, ay rant pa rin siya ng rant sa akin. Maintindihan at matitiis ko kung isang beses lang nangyari. Pero parang sa loob ng isang linggo, Popoy, ay mga tatlong beses din kung gawin niya ito. Popoy, mahal ko si Joyce, pero nakakapagod at nakakatakot na rin ang mga dala-dala niyang problema. At aaminin ko rin na nai-stress na rin ako sa mga problema niya, pero wala naman din akong magawa para makatulong sa kanya. Ay, buti naman Sabado na. Nakakapagpahinga na rin ng dalawang araw. Nakakapagod na mag-aral. Ano ba ito? Sabadong Sabado, nagkukulong aga-aga. Hindi ba itong tumatawag? Uy, tika-tika, si Joyce pala ito. Ano kayong gusto nito? Ano ba naman yan? Ang aga-agi. Ay, nako. Ay. Oh, Joyce, hello. Aga-aga, napatawag ka. Ano ba yun? Joyce naman, Sabado ng umaga. Tatawag ka para puntahan kita. Nakita naman tayo kahapon na. Sorry, babe. Alam ko naman yan eh. Pero kailangan kasi kita ngayon. Ano ba kasi yun? Ano ba meron? Aga mo rin umiyak dyan. Kasi, ama kasi, lalong lumalayo sakit niya. Ba't na ba sinugod nyo ba sa ospital? Di ba sabi ko naman sa'yo kapag sumama yung pakiramdam ng mama mo, dali mo na kagad sa ospital kasi mas matutulungan sa dun kaysa kung sino. Sabit si Papa, pero parati siyang nakikinig kasi lasra. Ano mo yan, tatay mo talaga, walang kwenta eh, no? Ba't ka naman kasi pumapayag din na ganyan-ganyan lang? Alam ko dapat may ginawa ko, pero tinakot niya kasi ako na kung makailam daw ako sa away nila ng nanay ko. Isasunod niya daw ako na bubugbugin yung kapatid ko. Ano magagawa ko? Wala pa rin kang mungmung yung kapatid ko sa mga nangyayari. Bata pa siya masyado para sa ganito. Paano naman yung nanay mo? May sakit na nga siya na malala, binubugbog pa. Tapos pinapanood mo lang yung mga nangyayari. Hindi, syempre, ano ka ba? Magagawa ko ba yun kay mama? Eh, mahal na mahal ko yun. Nagmamukha ako ni Balog sa tatay ko. Sinasabi ko tama na, lumulot na nga ako sa harap niya para lang magmakaawa na tigilan na niya si mama dahil may sakit to, pero wala. Ano ba kasing nangyari sa kanila? Baka naman may ginawa yung mama mo na hindi nagustuhan ng papa mo kaya umabot sa ganun. Oo, oh, relax ka lang. Nagtatanong lang naman ako. Pasensya na. Nadadalalang siguro ako ng emosyon ko. Okay, okay. Sige, sige. Pagod na ako sa ganitong setup ng pamilya ko. Alam mo, nakakapagod talaga yan. Alam na kung wala kang gagawin sa sitwasyon mo. Ano ba problema mo, JB? Kanina pa kita kinakausap ng maayos pero wala naman ako nakukuhang matino sa'yo. Wala, nakakapagod na kasi yung makinig sa paulit-ulit mong mga rant. Wala naman nangyayari, di ba? Wala naman nagbabago eh. Anong gusto mong gawin ko? Patulan ko yung tatay ko? Ibang klase yun, lalo kapag lasing. Alam mo naman yun, di ba? Sinabi ko naman sa'yo yun. Ano magagawa ko? Ano magagawa ng paulit-ulit mong pagre-reklamo sa akin? Eh, wala ka namang ginagawang aksyon. Alam mo, mas nakakaawa yung nanay mo at kapatid mo kasi hinahayaan mo lang sila na ganun. Hindi nga kasi yun ganun kadali. Kung para sa'yo madali, pa sa akin hindi. Anong gusto mong gawin ko? Kailangan ko lang naman na makikinig yung handang makinig sa akin. Akala ko naman ikaw na yun eh. Pinakako ko yun sa akin. Ligawan mo ako, di ba? Natatamayan mo ako sa lahat ng problema. Pero bakit hindi ko maramdaman ngayon? Eh, akala ko kaya ko eh. Noon naman, ayos lang. Kaso, sa tuwing nagrarant ka sa akin tungkol sa pamilya mo, palala na ng palala, nakakapagod ni. Sa'yo na nga lang umaasa ng makakaintindi sa akin sa sitwasyon ko. Alam mo naman din kung gaano kahirap mag-open sa ibang tao ng tungkol sa mga feelings ko, di ba? Alam mo kung gaano kahirap para sa akin na magkwento tungkol sa mga nangyayari sa akin. Sa'yo nagtiwala ako. Pero ngayon pinapatunayan mo sa akin na mali pala yung ginawa ko. Siko, Joyce, ano? Alam mo, wala akong oras ngayon sa mga drama mo. Ha? Ngayon, alam ko na. Ganyan ka pala. Kung pagod ka na, mas pagod ako. Kung pagod pagod ka na, iwanan mo na lang ako kaysa naman tuloy ka sa pagtrato mo sa akin ng ganito. Alam mo kung yan ang gusto mo, ikaw bahala. Baka nga kailangan mo muna maging single para rin maintindihan kung bakit ako napagod sa paulit-ulit mong reklamo sa buhay. Popoy, nasagad na rin ako sa sobrang pagod sa mga drama ng girlfriend kong si Joyce. Paulit-ulit na lang din kasi. Tapos hindi naman ako nagkukulang sa pagpapayo sa kanya pero dahil hindi rin naman siya nakikinig, ay walang nangyayari sa sitwasyon niya. Naiinis din ako na sa tuwing nagra-rant siya, parang nagpapaawa na lamang din siya sa akin. Na alam naman niya kung ano ang dapat niyang gawin pero hindi niya ginagawa dahil alam niya na may magtsatsaga sa kanya na makinig sa paulit-ulit at nakakapagod niya ng mga kwento. Pero Popoy, tao rin naman ako. Napapagod, nahihirapan, at naguguluhan rin sa mga nangyayari sa buhay niya. Kahit pa nga parang napabayaan niya na rin talaga ang relasyon namin. Popoy, naghiwalay nga kami ni Joyce. Hindi na rin kami nagkaroon pa ng closure dahil na rin iniiwasan na niya ako. Naiintindihan ko naman dahil alam kong nasaktan ko siya at mukhang kailangan rin namin ng space para sa isa't isa. May parte pa rin sa akin na nagigilty ako at gusto kong subukang humingi ng paumanhin kay Joyce. Pero madalas ay pinangungunahan nga ako ng takot at ng hiya. Lumipas sa mga panahon at mukhang naka-move on na rin naman si Joyce sa akin. At parang okay na siya, kaya hindi ko na siya naisip na guluhin pa hanggang sa... Ay, naku. Saan ba akong susunod na pagkakang magpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap Muna naman. Ano ba sunod ang page na to? Si Joyce ba yun? Ayun nga, si Joyce nga, si Joyce. Teka, masaya siya. Wait, si Riot ba yung kasama niya? Oh, wow! Magka-holding hands pa talaga sila. Sila na kaya? Ay, hindi ko napansin. Tagawin na kita dyan. Ito, sorry talaga. Uy, JB, ikaw pala yan. Kumusta? Ha? Huh? Okay na. Nice to see you, pre. Hindi ka na namin ulit naging kaklase sa ibang subject, ah. Conflict sa sked, eh. Uy, Joyce, ikaw pala itong kasama ni Ryan. No? Mahal na rin na, malapit na yung next class ko, eh. Ay, oo. Sige, mahal. JB, mauna na kami, ha. See you na lang. Bye. Sige. Bye. Bye, Joyce. Bakit ganun? Ano mo kasama sila? Mas magka-holding hands pa. Mas mahal yung tawagan. Ano yun? Parang ang bilis naman mga move on. Ito, wait. Teka, bakit ba ako affected? Ako naman to napagod, eh. Ayoko na nga muna isipin yan. Ang dami ko pang gagawin, eh. Oh guys, total, pagod naman tayo kanina sa activity ni Sir sa last class natin. Eh baka naman gusto niyong mag-dinner, ano? Tara na! Saan tayo kakain, ano? Saan niyo ba gusto? May suggestion ka ba, JB? Pwede dun sa paborito nating sigan dyan sa malapit. Ay, sige, pwede dyan. Total, na-miss na rin naman natin kumain dun eh. Tagal na natin hindi kumakain ng magkakasama dun, diba? Ay, tsaka para iwas aircon naman. Mm-hmm. Kung naman tayo aircon nito mga nakaraan eh. Lamig pa naman sa paligid. Akala ko, uhugot ka na naman eh. Ikaw, Joyce, sama ka? Gusto mo dun sa sisigan? Ay, ano, paborito dun ni Joyce. Diba, Joyce? Ana, hindi kasi ako pwede ngayon eh. Kailangan ko na kasing maulit. O bakit naman? Wala naman tayong assignment o kaya quiz na kailangan reviewin para bukas ha. Kaya nga. Sumama ka na. Minsan lang natin ito magagawa ulit oh. Ngayon na nga lang ulit eh. Sayang nga eh. Gusto ko naman sumama pero kasi bakit? Si Ryan... Bakit? Ano ha? Pinagbabawalan ka ba niyan lumabas kasama yung mga kaklase mo? Ganun? Pwede mo namang isama si Ryan sa dinner natin. Ano kasi eh. Iyaya niya kasi kami mag-dinner na kaming dalawa lang. Susunduin na rin niya kasi ako. Actually, malapit na nga siya dito eh. Ay, ganun ba? Oo, sige. Enjoy kayo ah. Next time, sama kayo sa amin ah. Sige, sasabihan ko sa kanya mamaya. Mahal. Mahalan, dyan ka na pala. Ano, tara na? Sige. Bye, guys! See you tomorrow! Bye! Una na kami! Ingat kayo! Enjoy! Uy, JB ah! Ikaw ah! Akala mo hindi ko napapansin yun ah! Alin? Nagpapapansin ka kay Joyce. Sasabihin mo dyan. Jesus, magde-deny ka pa. Eh, hindi ka na nga pinapansin sa sinasabi mo, pero sumisingit ka pa rin sa usapan namin. Alam mo, ang obvious mo. Bakit? Ganun ba ka-obvious? Oo, diba? Sinasabi ko na nga, be. Hindi kasi, diba? Nagtataka lang naman ako. Parang ang bilis niya namang naka-move on. Siya pa nga itong iiyak-iyak nung breakup namin. Diba? Sabi niyo. Ano ba? Alam mo, anong masama kung babangon si Joyce mula sa heartbreak? Eh ano, gusto mo forever na lang siyang nagmumukmo kasi iniwan mo siya. Gwapo mo naman masyado kung gano'n. Wala naman akong sinabing gano'n ha. Teka nga, alam mo, ano bang meron sa kanilang dalawa nung Ryan na yun ha? Mag-best friends ba sila? Bakit may pa-holding-holding hands pa? Tapos nagtatawag ang pamahal. Hala, JB, pinanganak ka ba kahapon nung nagtatanga-tangahan ka lang? Eh di malamang sila na. Ito naman kasi gano'n si Joyce. Ang bilis na nakamove on. 5 months pa lang, oh. Meron na agad. Alam mo, wala kang karapatang magdrama-drama dyan. Paalala ko lang sa'yo, ha? Ikaw tong nang iwan. Lalo na nung panahon na kailangan-kailangan ka niya. Kaya huwag kang umarte na ikaw ang biktima dito. Si Joyce ang nasaktan. Si Joyce ang lugi. Huwag kang umasta dyan na parang bata na inagawan ng laruan. Kasi una sa lahat, wala ka nang hawak na Joyce nung sinalba siya ni Ryan. Hindi, kasi bakit naman kasi ganun? Parang hindi naman kami nagka-closure, eh. Tapos siya meron na kagad. Nagtataka lang ako. Diba? Na siya, naka-move on na siya ng mabilis. Kung naka-move on na siya, hayaan mo na. Ano pa bang issue mo eh? In the first place, ikaw tong bumitaw sa relasyon. Nung ginawa mo yun, yun na yung closure na sinasabi mo dyan at tinanggap na yun ni Joyce. Kaya wag mo nang gawan pa ng dagdag na issue, okay? Popoy, hindi ko maintindihan kung bakit may naramdaman ulit ako sa loob ko noong nalaman at nakumpirma ko na sina Joyce at Ryan na pala. Sa totoo nga niyan, hindi ko rin nga maintindihan kung bakit parang may naramdaman pa akong pagtatraidor mula kay Ryan. Kasi isa si Ryan sa mga tumulong sa akin noon para ligawan si Joyce. Mag-best friend din sila at mas unang nakilala ni Joyce si Ryan kaysa sa akin. Pero meron sa loob-loob ko na bumubulong na ako ang nauna kay Joyce. Kami ang unang nagmahalan. Hindi ko lang matanggap na parang nasulot ni Ryan yung babaeng minahal ko dahil din wala kaming closure ni Joyce. Marami pa ang pwedeng mangyari. Bukas pa ang bintana ng mga posibilidad. Kaya pakiramdam ko noon na dapat ay mag-usap kami ni Joyce. Sinubukan ko makipag-usap at makipagkaibigan ulit sa kanya. Siguro naman magiging madali lang yon na gawin dahil magkaklase naman kami at madalas ko siyang nakikita pa rin. Ang tao ah. Pala nag-take out na lang ako ng lunch para sa classroom na lang ako kumain. Pwede naman yun. Makapapwesto dito. Sayang naman yung order ko. Ang gano'n. Eh, yun, yun. Pwede akong makishare dun sa babae. Mag-isa lang naman siya. Bibigisan ko na yung kain ko. Miss, pwede ba ako makishare na upuan? Sorry ah. Wala na kasi yung ibang pwesto eh. Sige. JB? Uy, Joyce, ikaw pala yan. Pwede ba ako makishare? Baka naman may kasama ka na o may nintay ka na. Wala naman. Mag-isa lang naman ako ngayon. Sige. Salamat. Huwag kang mag-alala. Sandali lang naman ako. Kakain na ako. Tapos, punta na rin ako ng library para mag-review. Sige, ayos lang. Mag-isa ka lang yata ngayon. Medyo nakakapanibago. Mamaya pa yung break time ni Ryan eh. Ganun ba? So, hindi na pala kayo sabi mag-lunch? Ayos lang naman. Ganun naman talaga. Pero kumain ka na. Kanina pa. Kanina pa. Buti naman kung ganun eh. Nag-review ka na ba sa quiz natin? Nagre-review pa lang sana. Kaso kinakausap mo ako eh. Ay, sorry. Sige. Ano, mag-review ka na lang dyan. Ako rin, maya-maya tatapusin ko lang to. Ha? Eh, teka pala. Ayaw mo bang sa library na lang mag-aral? Hindi, ayos na ako dito. Oh, sige. Ano, una na ako ha. Salamat sa pakikishare ng table sa akin. Sige, see you later sa klase. Sana mabilis lang makakasakay ngayon. Sa mga baba ay pili. Si Joyce yun ha. Mahagin ko ha. Joyce! Joyce! Da, yung pinansin? Ano ito? Literal na scene zone? Hi, Joyce! Ano ba? Ito naman ang sungit. Nagay lang naman ako eh. Pwede ba, JB? Huwag mo nga akong kausapin dyan na parang close tayo. Huwag mo na akong guluhin. Kapi ka naman. Sinusubukan ko lang naman akumustahin kay. Nakikita mo naman ako araw-araw sa klase. Bakit kailangan mo pang mga musta? Wala lang. Gusto ko lang malaman kung musta ka na pagkatapos nung breakup natin. Bakit pa gusto mo pang balikan yung mga natapos na, ha, JB? Nagtataka lang naman ako. Kasi akala ko mag-best friends lang kayo nung Ryan. Pero ngayon, kayo na pala. O tapos? Wala na, curious lang ako. Parang bilis kasi. O bakit? Hindi ka sanay sa mabilisan? Eh di ba mabilis ka lang namang nagsawang umintindi sa akin? Joyce, di naman sa ganun. Alam mo, hindi naman natin to kailangan pag-usapan eh. Natapos na tayo, tinapos mo tayo, di ba? Kaya pwede ba, hatigilan mo na ako, utang na loob. May boyfriend na ako. At sigurado akong hindi niya magugustuhan kapag nalaman yung umaaligid pa yung ex ko sa akin. Eh, sorry Joyce, eh. Gusto ko lang naman sana makipagkaibigan. Basta ko hindi, wala na nga tayong dapat na pag-usapan pa eh. Kaso ikaw, napakakulit mo, ewan ko rin sa'yo eh. Basta ka sigit eh. Ewan ko sa'yo, bahala ka na nga dyan. Popoy, akala ko ay madali lang ang gagawin ko pero mukhang ang nasaktan ko ng sobra si Joyce noong nagkahiwalay kami. May sama pa rin kasi siya ng loob sa akin. Naiintindihan ko naman siya dahil pinagsisisihan ko rin ang nagawa ko pero kinakatok pa rin ako ng konsensya. Hindi ko nga lang syempre mapigilang kumustahin si Joyce. Naging close friends naman kami at natural na magkaroon ako ng pag-aalala para sa kanya. Wala rin naman sigurong masama doon, hindi ba? Pero hindi rin talaga madaling paamuhin si Joyce, Popoy. Iniiwasan niya talaga ako. Yung iba naming mga blockmates ay nakakapansin na at sinasabihan na rin ako na tigilan ko na siya, lalo na't may Ryan na rin sa buhay si Joyce. Wala naman akong intensyong manggulo sa kanilang dalawa, Popoy. Ang akin lang ay sana magkaroon ng closure ang naging relasyon namin ni Joyce. Kapag ka napagbigyan niya ako, pangako ko sa sarili ko na titigilan ko na siya at mag-move on na talaga ako. Hangad ko rin ang kasiyahan ni Joyce at kung si Ryan ang makakapagbigay nun sa kanya, ay nire-respeto ko naman yun. May 3 hours break ako ngayon kasi absent yung prof ko sa ibang minor subject. Kaya ako pwedeng pumunta. May pwede kong gawin ng 3 oras bukod sa mag-aaral. JB. Uy, Ryan! Ano meron? Ha? Wala. Hihintay ko lang si Joyce. Yung girlfriend ko. Ikaw? Ha? Wala. Ano? Matambay lang ako. Nag-iisip kung anong pwedeng gawin sa 3 hours break ko ngayon. Ah, ganun ba? Kala ko naman, hinihintay mo na naman yung girlfriend ko eh. Sabi mo siya. Ang maangang ka pa dyan. Eh, alam ko naman yung mga ginagawa mo kapag wala ako sa tabi ni Joyce. Umaaligid ka sa kanya. Alam ko yun. Alaman. O, tignan mo. Hindi mo man nandina na yung inaakos ako sa'yo? Ano pa bang itatanggi ko? Mukhang naikwento na rin naman sa'yo ni Joyce yung mga pagkakataong nagkakasama kami sa isang lugar, di ba? So, wala na akong magagawa ito. Pagkakataon. Ang sabihin mo, alam mo talaga yung schedule ni Joyce at talagang tinataon mo na wala ako sa paligid. Uy, teka, tol. Para lang sabihin ko sa'yo, lahat ng yun, hindi ko naman talaga plinano yun. Bakit ba kasi umaaligid ka pa kay Joyce? May boyfriend na yung tao. Hindi ka ba talaga nahihiya, JB? Tol, di ako umaaligid. Gusto ko lang makausap si Joyce. Eh, para saan pa? Eh, di ba nga, iniwan mo siya nung panahong kailangan niya yung kausap at karamay? Eh, ano eh? Tigilan mo na yung girlfriend ko. Brad, respeto naman. May boyfriend na yung tao, nasa isang relasyon siya. Tol, gusto ko lang naman ang closure galing sa kanya. Pakiramdam ko kasi may connection pa kami hanggang ngayon eh. Gusto ko lang naman ang closure galing kay Joyce, tol. Closure. Wala na nga ganun nung nag-break kayo, di ba? Kasi hindi mo binigay yung sa kanya, tapos ngayon hihingin mo? Para lang matapos na lahat ng to. Mahal, kanina ka pa ba? Oh, JP, nandito ka? Oo, mahal. Napadaan lang dito. Tapos, nagkakuntihan lang kami. Ganun ba? Ano namang pinag-uusapan nyo? Ikaw. Ha? Huh? Ako? Bakit ako? Nililinaw ko lang kay JB kung ano yung papel niya at papel ko sa buhay mo. Baka lang naman kasi hindi kami nagkakaintindihan. Ganun ba? Ay, may isa pa pala. Gusto niyo daw ng closure mula sa'yo. Ha? Bakit? Baka lang yung kailangan ko para tuluyan ako maka-move on sa'yo. Ano? Narinig mo ba yung mga sinasabi mo? Ang sabi ko, gusto ko ng closure mula sa'yo. Bakit ka ibibigay sa'yo yun? Eh, nung iniwan mo ko, hindi mo rin naman ako binigyan ng closure. Joyce, I'm sorry. Alam mo, hindi naman talaga ako galit sa'yo eh. Kaso pinansin mo ako ulit. Ginalo mo ulit yung mundo ko. Nabuhay ka naman ng ilang buwan na wala ako, di ba? Total yun naman yung gusto mo, di ba? Ngayon nakuha mo na yung gusto mo, bakit humahabol ka pa rin sa'kin? Eh, ala ko yun yung gusto ko eh. Pero nakita kitang kasama na to si Ryan, kahawak mo pa ng kamay. Tapos nung narinig kong tinawag kanyang mahal, tapos tinawag mo rin siyang ganun, na-realize ko na di pala yun yung gusto ko. Kasi ang gusto ko, kasama pa rin kiti. Kaya sana kasama pa rin. Pero tapos na tayo! Tinapos mo na! Isang iglap nga lang ang ginawa mo nun eh. Wala pa tayong isang taon pero sinukuan mo na ako. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan noon, ha? JB, sobra-sobra. Araw-araw sinisisi ko yung sarili ko sa nangyari sa relasyon natin. Pero napagod ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako dapat nagmumukmuk sa tulad mong walang paninindigan sa pangako. Joy, sorry. Sorry kasi nasaktan kita na sobra. Araw-araw tinatanong ko yung sarili ko kung bakit ko ba nararanasan yung ganong sakit. Hindi naman tayo nagtagal pero sobrang nasaktan ako sa'yo. Pero naawa ko sa sarili ko. Isabi ko mag-move on na ako. At ginawa ko yun. Tinulungan din ako ni Ryan. Sorry talaga kasi sobrang nasaktan kita eh. Malaki yung pasasalamat ko kay Ryan kasi sinalba niya ako. Tinulungan niya ako tapos pinarealize niya sa akin na hindi natatapos ang mundo kapag nasaktan ako sa pag-ibig. Kung iniwan ako, kailangan kong bumangon kasi may taong dadating na mamahalin ako ng mas maayos. At siya yun. Sorry. Iniwan mo na lang ako ng basta. Hindi mo ako binigyan ng closure. Pero kung gusto mo ng closure, sige, ibibigay ko sa'yo. JB, tumigil ka na. Tigilan mo na ako. Hayaan mo na ako maging masaya ngayon. Palayain mo na ako kasi sa ganitong paraan, mapapalaya mo na yung sarili mo. Wala na ba talagang pag-asa? Anong pag-asa? JB, wala na! Kasi may Ryan na ako ngayon at wala na akong ibang mahihiling pa. Inaalagaan at minamahal ako ng tama ngayon ni Ryan, higit pa sa mga nagawa mo. At doon, sobrang nagpapasalamat ako. Please, please lang, JB. Tumigil ka na. Mag-move on ka na, oh. Patuloy na natin yung ugnayan natin sa isa't isa. Joyce, mahal pa rin kita eh. JB, hindi na kita mahal. At hindi na kita kayang mahalin pa. Tama na. Huli na nating pag-uusap to. Sa ngayon, Popoy, ay nagtatrabaho na ako bilang isang sales agent at hindi pa rin ako nagkakaroon ng girlfriend pagkatapos ng naging relasyon namin ni Joyce noon. Medyo matagal na panahon na rin mula na nangyari ang relasyon namin pero may mga bagay siguro talaga na sadyang hindi madaling makalimutan. Natanggap ko na rin sa sarili ko noon pa na hindi na talaga kami magkakaroon pa ng happy ending ni Joyce dahil sinayang ko ang panahon nakasama ko siya. At kahit subukan kong makipag-reconnect sa kanya, ay hindi na talaga niya gugustuhin pa. Ayoko rin namang ipilit pa ang sarili ko sa taong ayaw na talaga sa akin. Popoy, maraming naituro sa akin si Joyce. Pagdating sa pagmamahal at pagdating sa pagtanggap sa kung ano o sa kung anumang meron ang ibang tao. Yung pagiging mas matyaga at yung pagiging mas understanding. Lesson learned the hard way, ika nga. At kailangan siguro mangyari yon para hindi ko na magawa ulit ang kaparehas na pagkakamali sa susunod kong mamahalin na babae. Maraming salamat sa pagpili ng sulat ko, Popoy. God bless and more power sa Dear MOR at sa MOR 101.9 Family. Lubos na gumagalang, JB. At yan na nga po ang pagtatapos ng kwentong ito, no, ni JB. And I'm sorry para sa lahat ng mga umasa na sila ay magkabalikan pa, na matapos na yung problema nitong si ate mong girl. O, yun na nga, di ba nga? O, dun sa second part ng ating story, ano, nagulat kayo, parang wala nang ano, parang wala na masyadong I, myself, and our family's problem na sinasabi itong si Joyce. Well, hopefully, sana natapos na. Ayan, sana nga hindi na rin ganun ka problematic o hindi na rin ganun ka-toxic yung problema nitong si ng relationship nitong si Joyce with the new boyfriend na si Ryan. Ayan, dahil parang sila na talaga yung nagtatagal, ha. Pero bago ako magbigay ng aking opinion, eh ang opinion nyo mismo muna, syempre, ang uunahin natin. Ayan, sabi ni Jarina Escoto, okay lang yan kuya, makakahanap ka din ng para sa'yo, antay-antay ka lang. Darating din ang libreng sakay, etchos, ng gobyerno. Oh, antay-antay lang, baka makapag-jowa sa mga libreng sakay. sabi ni Oliver, hindi ba, magbibitaw-bitaw ka basta-basta. Ayang, wrong decision ka. Lesson learned. Mas masakit ngayon. Naka-move on na siya. Ikaw, nandun ka pa rin. Intindihin mo muna sana bago mo pag-desisyonan. Yari ka kaya Kuya Marvin sa dap-dap, sabi ni Oliver Santos. Ayan, may maninisod sa'yo sa dap-dap. Ayan, sabi niya... Charmaine Gonzalez, sabi niya, bakit si JB lagi niyang iniiyakan pero si Ryan hindi naman? Yun lang. Di ba nga kaya sabi ko, baka natapos na rin yung mga bit-bitin nitong si ano no, nitong si sino tong si ate mong girl, si Joyce kanina. Oo, na natapos na rin. O nagkataon lang talaga nung na-reach ni JB yung kanyang threshold o yung kanyang hangganan, 'di ba, sa ng pasensya, eh yun naman yung panahon na yun na pala sana yung last na pagrarant, yun na pala sana yung last na ano at talagang open na si Joyce ano para maging i-reform ang kanyang buhay, 'di ba, para ayusin na talaga. Well, oh yun yung ano no, yung timing. Ibig sabihin hindi na timingan na. Oh, hindi talaga para sa iyo. Kumbaga, may term diyan yung mga matatanda at kahit yung mga bata-bata, tapat-tapat 'yan eh. 'Di ba? Kung hindi talaga natapat sa iyo. Oo, hindi. Ayan, almost but not quite. Oo, 'yun yung sa wikang English naman. Muntik na pero hindi pa rin. Kumbaga sa basketball, nagpaikot-ikot na yung bola sa ibabaw ng rim. Okay? Ayan, nagpaikot-ikot na pero hindi pa rin naman na-shoot. Hindi pa rin counted. Diba? Hindi na-shoot eh. Hindi counted. O kaya naman, na-shoot nga ang bola sa basketball. Pero na-replay. Alam ko, miss na miss nyo na ang basketball. Ano? Nung ni-replay, hindi pala na-release yung bola sa kamay nung shooter. Nasa kamay pa nung nag 0.0 seconds. 'Di ba? Hindi pa, kumbaga naka-touch pa talaga yung kamay. Rules ay rules, 'di ba? Hindi counted. Kahit pa na-shoot, hindi na counted. Hindi na umabot, 'di ba? 'Yun ang ibig sabihin natin. Sabi ni Angie Marilia, natural lang naman kasi na masaktan at mapagod ka, pero kung talagang mahal mo, dapat wala namang sukuan. Isip-isip din muna bago bumitiw kung kaya mo bang makita siyang may kasama ng iba. Ayan, at masaya na sa iba. Para sa huli, walang pagsisisi na sana pala hindi mo siya iniwan, sana pala hindi mo siya sinukuan, sana pala hanggang ngayon kayo pa rin. So sad. Pero move on na lamang po, kuya. Yun, I don't think there's a better word or better term to explain at sabihin dito kaya JB. Pero move on. Ayan, sabi naman ni Rose Maria Ladaran, yung closure talaga ang pinakamasakit eh. Mhm. Ayan, Sergio Gonzales, maging masaya ka na lamang JB, lalo na at nakita mo naman na ayos na si Ate at parang si Ryan yung nakatulong sa kanya. Ayan, parang si Ryan yung nakatulong sa kanya, but sorry Sergio, hindi ako pwede, I beg to disagree. Diba, nawala ka na itulong sa kanya nung kayo. I really think na meron ka pa rin namang naitulong sa kanya nung kayo. Ayan, pero dahil nga sa natapos na yung relationship ninyo at natapat, 'di ba? Sabi ko nga tapat-tapat. O natapat na nung kay Ryan, kumbaga finishing touches na lang, kumbaga natulungan mo na siya noon eh. Without you, hindi pa rin magiging miserable pa rin siguro ang relationship niya with Ryan or with anybody else, 'di ba, na nakarelasyon niya. Oh, pero nang dahil sa iyo, kumbaga na ipaunawa mo pala noon, hindi mo naramdaman na naintindihan niya pala, nagigets niya pala yung point mo, kaya rin siya nagalit sa iyo, JB, ano, is because feeling niya siya yung iniwan mo, siya yung sinukuan mo. And I must admit na hindi talaga masarap sa pakiramdam na ikaw ay parang sinukuan na lang, tinalikuran na lang, iniwanan at that. O, mahirap naman talaga rin yun para kay Joyce. Ngayon, hindi kanya napatawad ng dahil doon, ano? Dahil siguro yun yung pinaka, sabi ko nga, pinaka worst, deepest at darkest moment niya. Ayan, pero yun pala yung turning point na sa buhay niya. Eh, doon ka pa bumitaw, sabi ko nga, balikan natin, natapat na sumuko ka na rin. Diba? Ang bottom line ay hindi talaga siya ang para sa iyo. 'Di ba? Para sa ngayon, 'di ba? Kung sakaling masaya siya, hindi natin pwedeng wag tayong mabuhay, ano, JB, wag ka mabuhay doon sa shoulda, woulda, coulda. Ayan, doon sa should have, would have, could have, 'di ba? Na sana ganito, sana ganyan. Alam nyo, ang daming mga sana, ang daming mga what ifs, ang daming mga sana tinuloy ko na lang, sana kami na lang, sana ganyan. Nako, sa mga nakarelasyon ko, sa ilang mga nakarelasyon ko, no, na talagang seryoso, as I look back from time to time, sabi ko, ano nga kaya naging buhay ko rin kapag ka ganito? Ano kaya naging buhay ko kapag ka siya yung ano ko, kapag ka si ano naman ang nakasama ko? Ano kayang buhay ko? Ganyan, masaya rin kaya ako katulad ngayon? O mas masaya ako? Ganyan. We can only think, lalo na kapag ka, ano no, talagang minahal natin yung tao, ang iniisip natin ay sana naging masaya ako kung kapiling niya ako. Pero alam mo, meron akong katotohanan na sasabihin sa'yo, you can never tell. Okay, you can never tell kung ano man sana ang naging kapalaran mo kasama ang isang tao. 'Di ba? Pwedeng akala mo dahil masaya siya sa jowa niya ngayon, eh siguro sila yung perfect match. 'Di ba? Pero kung kayo ang magkasama, ganun pa rin kaya? No, because you are a different individual kaysa roon sa kasama niya ngayon. 'Di ba? Iba ang ugali mo. Pwedeng better kayo o pwedeng worse. 'Di ba? Nagsisisihan pa rin kayo, baka nagkakasakitan kayo. You can never tell. 'Di ba? Kaya naman JPN, sinasabi ko lang sa iyo, no, dahil nagkaroon naman na kayo kahit papaano ng closure nitong si Joyce, na kahit na talagang galit siya sa pangiiwan mo, ano, noong mga panahon na kailangan kanya, para sa akin, natulungan mo na lang rin naman siya. Okay? Huwag kang mag-alala. 'Di ba, kung maghanap ka na rin ng iba makakarelasyon, then go on. Pero hindi 'yon ang sign na ikaw ay naka-move on na. Mag-move on ka muna, i-feel mo muna na ikaw ay naka-move on na talaga galing kay Joyce. Sabi mo nga ay equipped ka na, ano, ng wisdom, ng knowledge, ng mga kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin sa pakikipagrelasyon. Eh ganyan naman tayo, kaya nga rin tayo nag-aaral sa school, 'di ba? Kaya tayo may mga examination, pine-prepare tayo pagdating doon sa mga aktwal na gagawin na natin. Kahit pa nasa sports ka, kaya tayo nagpa-practice, 'di ba? Eh para ma-perfect natin, if not perfect, at least close to perfect, 'di ba? O close to perfection yung maging performance natin. At ganun din sa pakikipagrelasyon, lahat 'yan mayrong mga ituturo sa atin. Be it a successful relationship, be it a bitter relationship that ended recently or from years back, 'di ba? Iba-iba ang kwento ng mga makakarelasyon natin, kung sakaling marami na sila, no? Ayan, pero lahat ito ay merong lesson sa dulo, lalo na at ang ending ay nagkahiwalay kayo. And these are all preparation para doon sa most special relationship na ipagkakaloob sa'yo. Yun na lamang yun, JB, 'di ba? There is really always something to be thankful for kahit sa mga failure natin. You are not a failure as a boyfriend, 'di ba? Na hindi ka naging maayos kay Joyce. No, it's just that babalikan ko ulit yung sinabi ko, hindi kayo ang magkatapat. Kinailangan mo lang matuto sa kanya at kinailangan niya lang rin matuto mula sa iyo. Natulungan mo siya, natulungan ka rin niya. Diba? And I hope it'll make you a better person and a better boyfriend in the near future. Diba? Para maging masaya ka na rin. Okay? At huwag ka na maging bitter din sa naging desisyon mo. Tigilan mo na yung sayang, ganito, ganyan. Huwag ka na mang hinayang. Diba? Preparation yan for that special person and that special relationship just for you, JB. Kung si Joyce ulit yun, okay. Kung ibang tao yun, okay pa rin. Basta yun ay preparation. Lahat yan ay preparation for what's going to come. Diba? At special na special yun para sa'yo. 16 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon, nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guwapopoy. At yan na nga po ang kabuuan ng ating kwento for today, midweek Wednesday. Hashtag Dear M.O.R. Nasulot. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.